49 zł, czyli o 450 zł taniej. Co tu? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 4 stycznia, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kilka kilogramów trotylu w mieszkaniu w Chojnowej na Dolnym Śląsku. Właściciel trafił do aresztu. Ponad 400 spółek Skarbu Państwa rozdzielonych między ministerstwa w związku z likwidacją resortu skarbu. Ustalono tożsamość zamachowca ze Stambułu. Tureckie służby wciąż go poszukują. Przynajmniej kilka kilogramów materiałów wybuchowych, w tym trotyl, przechowywał w swoim domu mieszkaniec Chojnowa w województwie dolnośląskim. Mężczyzna wpadł w ręce policji po tym, jak część swojego arsenału wystawił na sprzedaż w internecie. To właśnie anons na jednym z aukcyjnych portali internetowych zwrócił uwagę policyjnych wywiadowców. Szybko ustalili oni, że podejrzany mężczyzna faktycznie może mieć spore ilości materiałów wybuchowych. Dlatego z zachowaniem szczególnej ostrożności pirotechnicy z Komendy Wojewódzkiej weszli do mieszkania przy ulicy Komuny Paryskiej w Chojnowie. Gdy w jednym z pomieszczeń odnaleźli trotel, trzeba było ewakuować kilkanaście rodzin. Na szczęście materiał jest już zabezpieczony, a domownicy wrócili do swoich mieszkań, oprócz właściciela nietypowej kolekcji. On trafił do policyjnej izby zatrzymań. Relacjonował Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. Nadzór nad ponad 400 spółkami Skarbu Państwa podzielony między resorty. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się wieczorem w Dzienniku Ustaw. Ponad połowa podmiotów ma podlegać ministrowi rozwoju i finansów. To m.in. PZU, PKO BP, Giełda Papierów Wartościowych czy Linie Lotnicze LOT. Minister będzie też nadzorował Grupę Azoty, Agencję Rozwoju Przemysłu czy Polski Fundusz Rozwoju. Szef resortu energii będzie z kolei nadzorował kopalnie, spółki energetyczne czy gazowe. Przemysł stoczniowy i porty trafi pod nadzór Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ministerstwo Infrastruktury będzie przyglądało się pracom m.in. spółek kolejowych, autobusowych, Polskiemu Holdingowi Nieruchomości czy Poczcie Polskiej. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. A rozdział spółek to konsekwencja zapowiadanej przez rząd likwidacji Ministerstwa Skarbu, która ma zakończyć się do 31 marca. Łącznie na liście znalazły się 432 spółki. Tureckie służby ustaliły tożsamość podejrzanego o przeprowadzenie zamachu w noc sylwestrową w Stambule. Poinformował o tym szef tureckiej dyplomacji. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów. Media informują, że nie jest to podejrzewany wcześniej 28-letni Kirgiz. Wiadomo jedynie, że pościg za mężczyzną, który w nowy rok wtargnął do klubu Reina w Stambule i zabił 39 osób, wciąż trwa. Tureckie media, które powołują się na informacje ze śledztwa, twierdzą, że mężczyzna wraz z żoną i dwójką dzieci przyjechał do Turcji z Syrii i wynajął mieszkanie w środkowej części kraju. Działo się to najprawdopodobniej w listopadzie ubiegłego roku. Jego żona miała zeznać w czasie przesłuchań, że nie wiedziała, iż jej mąż jest bojownikiem tzw. państwa islamskiego. To właśnie ta organizacja przyznała się do przeprowadzenia zamachu. W związku ze sprawą zatrzymano dwójkę obcokrajowców, którzy wpadli w ręce służb wczoraj wieczorem na lotnisku w Stambule. Wśród zatrzymanych jest też najbliższa rodzina zamachowca. On sam miał kilka godzin przed atakiem znaleźć się na placu Taksim w Stambule i nakręcić film z samym sobą. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według najnowszych doniesień do tej pory zatrzymano 20 osób, które mogą mieć związek z zamachem. Dziś służby aresztowały 5 osób w Izmirze na zachodzie kraju. Mają być one powiązane z tak zwanym państwem islamskim, które przyznało się do ataku. Miał być kluczową postacią w Brexicie, ale zdecydował się odejść niemal rok wcześniej niż planowano. Zaskakującą decyzję Ivana Rogersa, brytyjskiego ambasadora przy Unii Europejskiej, szeroko komentują brytyjskie media. Negocjacje w chaosie, pisze dziennik AI. Daily Express z kolei twierdzi, że to nadzieja na szybsze wyjście z Unii. To strata w kluczowym okresie, czytamy w komentarzu redakcyjnym Guardiana, nazywającym wczorajsze wydarzenia ciosem dla kraju. Jego zadaniem było przekazywanie rządowi niełatwych prawd. W grudniu zasugerował, że negocjacje handlowe z Unią zajmą nawet 10 lat i nie był to popularny pogląd. Mówi BBC Pippa Kress, dziennika Evening Standard. Konserwatywny proeuropejski The Times komentuje, jeżeli jego zbrodnią miało być przekazywanie naszej premier pragmatycznych, choć ponurych prawd, których słuchać nie chciała, sugerowałoby to temperament nie nadający się do prowadzenia rządu, ale już eurosceptyczny Daily Telegraph podkreśla. Dziś na Wyspach zbyt wiele jest ponuractwa. Theresa May ma teraz szansę poprawić nastroje, wysyłając do Brukseli nowego człowieka, który wstawi się za naszym krajem i szeregiem wielkich szans otwierających się dla Brytanii poza wspólnotą, czytamy w komentarzu redakcyjnym. West nie roni też The Sun. On zawsze z chęcią przyjmował odmowy eurokratów, a my potrzebujemy kogoś, kto powalczy o nasze interesy, deklaruje tabloid. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

as a last goodbye, I'm set free. Like the words, I'm set free. Nie ma co nadużywać słów, po prostu ładna płyta. Wendy Lenz śpiewa piosenki Władysława Szpilmana. Płyta wędruje dziś do pani Teresy z Zamościa i do pani Sylwii z Elbląga. Życzę paniom dobrego słuchania. No a teraz już na spotkanie zaprasza Mateusz Matyszkowicz. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Przodownicy lektury. W jadalni był ziąb od klimatyzacji. Usiadłem przy stole i u jednej z wieśniaczek, które tam obsługiwały, zamówiłem hamburgera i brandy. Przesiedziałem tak parę godzin, zamówiłem jeszcze 4 hamburgery i sporo dolewek. Nie zgadną państwo, gdzie dzieje się ta historia. A dzieje się w Wietnamie i to w czasie Wielkiej Wojny. Michael Herr, autor książki, którą chciałem dzisiaj polecić, książki Depesze, to chyba najwybitniejszy w XX wieku reporter wojenny. To inspirując się jego historią oraz oczywiście powieścią Josepha Conrada, Coppola nakręcił Czas apokalipsy. John le Carré powiedział, że to najlepsza książka o wojnie i ludziach w naszym czasie, jaką w życiu czytałem. Herr jest przenikliwym obserwatorem. Jest reporterem wojennym, który wcale nie szuka najprostszej sensacji, bo czy to nie jest trudne na wojnie opisać to, co najbardziej spektakularne? Najtrudniej dostrzec takie szczegóły, które być może redaktor wysokonakładowej gazety by odrzucił jako nieciekawe, jako zbyt powszednie, a przecież właśnie to buduje obraz wojny. Niektórzy mówią, że to, co zabija żołnierzy, to tak naprawdę nuda. Nuda w czekaniu na kolejną akcję. Dzięki Michaelowi Herrowi jesteśmy wszędzie. Zarówno w tym boju, gdzie akcja toczy się szybko, gdzie padają strzały, gdzie giną ludzie, jak i jesteśmy w takiej żołnierskiej codzienności, tak nudnej, że trudno nam sobie to wyobrazić, ale o której niezwykle ciekawie jest czytać. Herr przyjechał do Wietnamu w 1967 roku. Był reporterem magazynu Esquire i stamtąd pisał swoje korespondencje, które później zebrał właśnie w tomie Depesze. Nocą czasem wszystkie odgłosy dżungli, by jeszcze podzielić się jakimś fragmentem, cichły jednocześnie. Nie zamierały stopniowo, nie milkły powoli, tylko w jednym momencie nastawała kompletna cisza. Jak gdyby całej przyrodzie dano sygnał, nietoperze, węże, małpy i owady chwytały jakąś częstotliwość. To był pewnie odruch warunkowy, efekt tysiącletniego współistnienia w dżungli, ale w takich chwilach człowiek zastanawiał się, czego nie słyszy i robił wszystko, żeby wyłapać choćby najdrobniejszy szmer, jakiś ślad informacji. Ta książka mówi nam nie tylko o wojnie. Ona udowadnia, że w tak skrajnej sytuacji jak konflikt zbrojny objawia się prawdziwa natura człowieka. Więc razem z Herem sięgamy nie tylko w głąb Indochin, nie tylko poznajemy spory kawałek historii XX wieku, ale też poznajemy siebie samych. I chyba przede wszystkim dlatego warto czytać Michaela Hera i jego depesze. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Audycję przygotował Mateusz Matyszkowicz. Dziękujemy bardzo. Tu Trójka, kwadrans po 10:00. Has found me, but it just won't let me go. I go right on living, but why? I just don't know that I really got to a good reason. Kenny Wayne świetnie wycina sobie tutaj na gitarze w tym utworze. To był zespół The Rights. No i może nie postanowienie, a marzenie na 2017 rok, żeby Kenny Wayne Shepherd przyjechał do Polski, abyśmy mogli wspólnie cieszyć się i bawić na jego koncertach. Sięgam po jeszcze jedną płytę, płyta archiwalna. Zespół Cream. Tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. Sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling. So long to be where I'm going in the sunshine of your Za komentarz niech posłuży list pana Andrzeja, właściwie top wszechczasów. Absolutnie się z panem zgadzam, panie Andrzeju, dziękuję za korespondencję. Sunshine of Your Love. To był zespół Cream. I missed out once too often. I missed out and tried again. I never really knew before me. Never really tried again, but I find the

acting with them too much. Program trzeci i program do południa. Za chwilę będziemy mieli zaproszenia niezwykle atrakcyjne do kina, ale wcześniej dwa razy damski głos. Dwa razy zaśpiewa Imelda. Najpierw sprawdźmy, jak śpiewała na dawnych płytach.

Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Obiecane zaproszenia do kina, do warszawskiego kina Luna, na przedpremierowy pokaz filmu Honorowy Obywatel, dziś o 19:00. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać z programem trzecim, proszę zadzwonić do Piotra 2273. Zaproszenia do kina Luna w Warszawie na 19:00 na dziś, na przedpremierowy pokaz filmu Honorowy Obywatel. 2273. Jeszcze raz odniosę się do listów tej treści, bo jest ich bardzo dużo. Bardzo Państwu dziękuję w imieniu własnym i wszystkich kolegów za wszystkie życzenia, które płyną do Trójki pod adresem Trójki. Eter się trzyma i niech tak będzie w 2017 roku. Bardzo dziękuję Państwu. Wielu sukcesów. Dużo rock'n'rolla, dobrej muzyki, płyt, koncertów, znajomych, dobrych ludzi wokół i mądrości dookoła, żeby nas głupota omijała.

Słuchacze programu trzeciego bardzo uważnie o wszystkim pamiętają. Umówiliśmy się ze słuchaczami jeszcze w minionym roku, że w okolicach 10 czerwca sięgniemy po Genesisy, bo będziemy wspominać koncert, który odbył się kilka lat temu na Stadionie Śląskim. No a jeszcze przed czerwcem będziemy sięgać po Aerosmithy. Zapraszamy do reklamy.